dertlerimi yaza yaza el tükendi, ben tükendim. Yıllar yılı vurdum saza, el tükendi, ben tükendim. Oy oy oy, oy oy, oy oy, el tükendi, ben tükendim. Oy oy, yıllar yılı vurdum saza, el tükendi, ben tükendim. Oy oy oy, oy oy, oy oy, el tükendi, ben tükendim. Oy oy. Kapıldım bir boş hayale, sevmekten düştüm bu hale. Kapıldım bir boş hayale, sevmekten düştüm bu hale. Bahçemde benek şelale, gül tükendi, ben tükendim. Gül tükendi, ben tükendim. Geçiyor benim de çağım, ne evim var ne ocağım. Dünyada tutunacağım, dal tükendi, ben tükendim. Oy oy oy, oy oy, oy oy, dal tükendi, ben tükendim. Dünyada tutunacağım, dal tükendi, ben tükendim. Oy oy oy, oy oy, oy oy, dal tükendi, ben tükendim. Oy oy, Ersin'im arıldım gayrı, arıldım duruldum gayrı. Ersin'im arıldım gayrı, arıldım duruldum gayrı. Cihana darıldım gayrı, yol tükendi, ben tükendim. Yol tükendi, ben tükendim.